for a friend to play with. Why have I been alone so long? Een mooi oudje om mee te beginnen. De Moody Blues uit 1969 met Watching and Waiting. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 februari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wet gemeentelijke schuldhulpverlening is aangepast. Gloednieuwe verlichting maakt fietsen veel veiliger. En wethouders jeugd willen van het Rijk meer perspectief voor de jeugd. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Let us make a world Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Winter has me in its grip. Think I'll take a summer trip on a sunny sailing ship where the shells lie in the sand. I feel so lonely. I'm too young to feel this old. I need you and you only when the weather gets this cold. And the winter has me in its grip. Think I'll take a summer trip on a sunny sailing ship where the shells lie in the sand. No use in going, 'cause it's cold inside my heart, and it's always snowing since the day we broke apart. Try to run from winter like the spring and summer run to fall. But when the weather's in you, there's no hiding place at all. That's why winter has me in its grip. Think I'll take a summer trip on a sunny sailing ship where the shells lie in the sand. De winter heeft ook Don McLean in de grip. Uit 1974, Winter Has Me in Its Grip. En daarvoor nieuw van Celeste, Hear My Voice. We gaan naar ons eerste onderwerp. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is op 1 januari van dit jaar aangepast. Daardoor krijgen alle gemeenten in Nederland een bericht als er betaalachterstanden zijn bij een inwoner. En kunnen mensen met schulden dus eerder tegemoet gekomen worden. Jeroen van Gent zocht verantwoordelijk wethouder in Zuidplas, Jan-Willem Schuurman, op en vroeg hem allereerst of hij tevreden is met de nieuwe wet. Ik ben ontzettend blij met die regeling. Zeker ook in deze tijd, zeg ik er maar even bij. Hè? Want de zorgen die ik heb over de financiële situatie in huishoudens, of het nou om ZZP'ers gaat of andere ondernemers, of mensen die hun baan kwijtraken, nou, daar heb ik best zorgen over. Ja. Dus in die zin komt deze wet op een heel goed moment. En het is inderdaad, dat is ook wel goed om te zeggen, het is niet zo dat bedrijven ons kunnen inschakelen, maar ze gaan signalen doorgeven. Ja. De partijen met wie wij daar een overeenkomst voor sluiten, die gaan ons signalen doorgeven op het moment dat mensen meer, 2 maanden of meer betalingsachterstand hebben. En dat is voor ons dan de reden om daar verder naar te gaan kijken en eventueel contact op te nemen. Ja, ja, inderdaad. Die bedrijven zoals zorgverzekeraars, waterbedrijf, energiebedrijf, die merken dat er iets aan de hand is. Die proberen eerst met de klant eruit te komen. Lukt dat niet, dan is er kennelijk iets aan de hand en dan wordt het zeg maar doorgegeven. En dat is dan waarschijnlijk sneller, dan komt men sneller bij u terecht dan tevoren. Ja, wij krijgen veel eerder een beeld van mensen die betalingsachterstanden hebben inderdaad. Ja. Dus als je 2 maanden je zorgverzekering niet betaalt, dan krijgen wij dat op dat moment al door. En dan is dat voor ons een aanleiding om contact op te gaan nemen met mensen. In eerste instantie met het aanbod. Ja, of we ondersteuning kunnen bieden, of er iets aan de hand is. Ja. Nou, het persbericht dat ik las, daar zag ik staan, we willen in Zuidplas echt zeker voorkomen dat mensen afglijden in de problemen zijn, dat het nog erger wordt. Van waar die stelligheid? Hoe zit dat? Het klinkt bevlogen. Nou, dat is het ook. Maar dat is omdat wij in de dagelijkse praktijk zien hoeveel ellende het met zich meebrengt als schulden zich opstapelen en mensen zich melden met 30.000 euro of 40.000 euro schuld. Ja. Dus we zien wat voor ellende het geeft als mensen te lang proberen dat een beetje aanmodderend rond te krijgen. En vandaar onze drive, inderdaad een bevlogenheid om er eerder bij te zijn, eerder ondersteuning te bieden en daarmee ook heel veel menselijk leed te voorkomen. Want als er zorgen op financieel vlak zijn, dan gaat dat vaak door ook op andere gebieden in het leven. Je presteert minder op het werk, de opvoeding gaat lastiger. Als je zelf vol zorgen zit, heeft dat ook effect op andere relaties. En we willen dat echt graag voor zijn. We willen mensen daarvoor behoeden als dat enigszins kan. Ja. Willen die mensen dat? Nou, of hulp geaccepteerd wordt of ondersteuning nodig is, dat is niet aan ons als gemeente. Maar we doen wel heel nadrukkelijk het aanbod. We gaan erop af, we gaan ook letterlijk bij mensen aanbellen met de vraag of er iets aan de hand is of ondersteuning kunnen bieden. En als mensen daarop zeggen nee, het kan ook zijn dat de rekeningen ondertussen betaald zijn. Als mensen die ondersteuning niet nodig hebben, dan is dat ook goed. Alleen het is wel een reden om in ieder geval de vraag te stellen aan mensen. Ja. En het is heel mooi dat dat kan. En ik hoop ook dat er een hele lage drempel is. Maar als mensen moeite hebben om rond te komen, dan ook te zeggen, ja, help me alsjeblieft. Ja, precies. Ja. U doet een brief in de brievenbus, dat kan me voorstellen, maar ook is er sprake van ansichtkaarten. Ja. Hoe gaat dat? We gaan langs, er zijn mensen niet thuis, dan komt er letterlijk een kaartje in de bus met daarop het bericht dat we de melding hebben gekregen dat er betalingsachterstanden zijn. Met daarop ook de mededeling dat het misschien al wel verholpen is ondertussen. Maar als dat niet zo is en als er zorgen zijn dat ze contact met ons op komen nemen of dat wij nog een keer aan de deur komen om daar navraag naar te doen. Dus dat staat er op die ansichtkaart. En wat zijn de reacties tot nu toe? Of is dat te vroeg? Dat is te vroeg inderdaad. Ja. We zijn nu net 2 weken januari, dat de wet is ingegaan. Dus het is inderdaad nog te vroeg om een beeld te krijgen bij het aantal signalen en of dat heel veel of heel weinig is. Ja. We gaan daar de komende maanden zeker heel nauw de vinger aan de pols houden. Het is een beetje een taboe. Ja, precies. Ja. Ik denk dat er heel veel schaamte is rondom het thema armoede of schulden. En ik hoop dus dat dat ook minder wordt en dat we daar opener over kunnen spreken met elkaar. Nou, als die mensen luisteren en die denken van ja, het is eigenlijk wel van mij op een situatie van toepassing. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Ja, meld je bij een gemeente. Als er inwoners van Zuidplas luisteren, is dat Zuidplas. Als dat andere gemeenten zijn, zijn dat andere gemeenten. Maar ik denk dat er in heel veel gemeenten heel veel bereidwilligheid is. Zo is het in ieder geval wel in Zuidplas. Om als er mensen met vragen komen op dit onderwerp, om dan ook de helpende hand te bieden. Ja, en dat is dan gelijk de volgende vraag. Van, wat behelst die hulp? Wat kunt u doen? Dat ligt natuurlijk helemaal aan de schulden en de situatie van die mensen, dat begrijp ik. Maar kunt u een beetje een indicatie geven wat er dan gebeurt? Ja, nou, dat is inderdaad heel afhankelijk van welke wat de situatie van iemand is. Als ik kijk naar Zuidplas, we hebben mogelijkheden om bijvoorbeeld met online coaching of online middelen mensen te ondersteunen om inzicht te krijgen in hun huishoudboekje. Onze welzijnsinstelling heeft een postkamer waar mensen zo binnen kunnen lopen en vragen kunnen stellen op dit gebied. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld kan gebeuren is dat we ook eens even kijken naar regelingen waar mensen recht op hebben. Dus bijvoorbeeld toeslagen. Die ze misschien laten liggen, ja. Die ze misschien laten liggen en die enorm kunnen verlichten. Ja. Of de zorgen enorm kunnen verminderen. Er zijn budgetmaatjes. Dat zijn mensen die letterlijk even als het ware naast je komen staan. Die daar ook echt voor getraind zijn. Maar je helpen om weer inzicht te krijgen op je financiën en daar grip op te krijgen. Oh ja. Dus die echt helpen om meer rust te krijgen op financieel gebied. Ja, en is er heel veel aan de hand, dan is soms ook inderdaad de weg naar schuldhulpverlening de weg die we moeten bewandelen met elkaar. Dat mensen zich daar aanmelden om ook regelingen te gaan treffen en dergelijke met schuldeisers. Ja, dat is dan meestal als het erg veel grote bedragen zijn, neem ik aan. Ja, of heel veel kleine bedragen. Hè. Maar inderdaad, als het bij elkaar wel om hele grote bedragen gaat, waarvan je eigenlijk in redelijkheid niet meer van kan verwachten dat mensen dat zelf af gaan lossen op afzienbare termijn. En waar je ook, hè, want dat zie je ook vaak, dan is het niet alleen de rekening, maar ook de boete die daar bovenop komt. Ja. Dus waar als je niks doet, eigenlijk de situatie alleen maar gaat verergeren in de komende tijd. Ja. Ja, de boete is er bovenop en dan escaleert het alleen maar. Ja. Ja, kunt u daar nog iets aan doen? Kunt u nog een signaal geven naar, ja, misschien de landelijke politiek met wat betreft die boetes? Het wordt alleen maar erger met die mensen dan. Ja, klopt. Nou, volgens mij is er vanuit Den Haag gelukkig ook wel veel bewustzijn op dit thema. Ook over hoe de Rijksoverheid daar zelf in werkt en hoe sommige onderdelen van de Rijksoverheid langs elkaar heen werken. En probeert de staatssecretaris die daar nu verantwoordelijk voor is ook om daar meer samenhang in te krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat bewustzijn daar is. Maar inderdaad, als wij signalen tegenkomen over hoe landelijke wet en regelgeving knelt en mensen in de weg zit, dan schromen wij niet om daar ook dat signaal over af te geven. En is het van toepassing? Knelt het? Vraag ik dan maar gelijk, is het zo? Nou, dat is, u noemt natuurlijk het voorbeeld van de boetes, hè, en bijvoorbeeld ook van de rol van het CIW, het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja. Daar zijn in het verleden wel signalen over geweest, maar ik constateer daarbij ook dat op het moment dat ik erachter kom, dat ze in Den Haag dat eigenlijk al wel, in dit geval in ieder geval, wisten. Is wel bekend. Dus het is nog niet nodig geweest voor mij om naar Den Haag te bellen of mailen of rijden om een signaal af te geven. Ja. Maar wel iets. Ik hoop dat deze wet dat ook oplevert. Wat ik zeker zal doen op het moment dat we nieuwe dingen tegenkomen de komende tijd. Meneer Schuurman, dank u wel voor dit interview. Le soleil brille à plein feu. Mais je ne vois que tes yeux, la blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues. Viens, ne laisse pas s'enfuir les matins brodés d'amour. Ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour. Ça s'en va l'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va mon amour. Notre été s'en est allé. Et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ces jours où nos cœurs parlaient d'amour? Nous n'avons pu retenir que des lambeaux de bonheur. S'il n'y a plus d'avenir, il nous reste un souvenir. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour. Ça s'en va l'amour. C'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va mon amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. He stands by the doors of the wrecks all night. Chain smoking sultans. His eyes trouble more than one woman. His voice is heavy and deep. Dirt on the sidewalk and the newsboys, yeah.

Previously a higher rent than our cozy little room. I have the sense of doom. The landlord says you're out of town, that your new boyfriend's always around. The hour's getting late, so I sit down. Sting was dat. Wij fietsen nog veel te vaak zonder of met onvoldoende fietsverlichting. En dat is vragen om ongelukken. Maar nu is er Zimi. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gasten Lucie Santema en Eliane Koetsier. Lucie Hi. En Eliane, welkom. Dankjewel. Ja. Hi. Zijn jullie erg technisch om daar eens mee te beginnen? Nou ja, twee dames uit Delft. Beter kan je ze niet krijgen, zou ik zeggen. Technische universiteit dus. Ja. Yes. Ja. Ja. Industrieel ontwerpen, begreep ik. Ja, klopt. Ja. Ja. En daar heb je iets op, daar ben je mee bezig geweest. Want dan kijk je wat er allemaal kan en wat er moet en wat beter kan. En mm-hmm. jullie hebben iets sterk verbeterd, heb ik begrepen. Ja, ja. Mevrouw Santema hier op links, die heeft, die is begonnen met lampjes. Misschien moet jij even de spits afbijten. Ben jij de initiatiefnemer geweest van het geheel? Ja. Ja, het begon allemaal een jaar geleden, ongeveer tijdens een vak op mijn studie. En daarbij moesten we iets ontwerpen voor een fiets. Eigenlijk zo breed was de opdracht. En ik zag toen al vrij snel dat fietsen erg gevaarlijk zijn, in het donker vooral. Veel ongelukken gebeuren, steeds meer. Dus daar zag ik wel de hoek van verbetering in. En door een beetje out of the box te denken en veel te brainstormen en op straat te kijken, ben ik eigenlijk met dit idee gekomen. En het komt eigenlijk vandaan van de spotlights op een podium. Dus wanneer je een zangeres, en nu neemt Beyoncé, op het podium staat, staan ook flinke lampen op haar gericht. Behoorlijk, ja. Ja. Dat is al wel te wisten. Ja, dus ja, zij wil gezien worden. Dat idee heb je overgenomen eigenlijk. Ja, eigenlijk op de fiets gezet gewoon, ja. Ja, maar niet zo'n grote lamp toch? Nee, dan zou je er zelf last van hebben, nee. En jouw rol dan, Eliane, om daarmee mee te gaan? Dacht je van, dat is een leuk idee? Nou ja, eigenlijk is het, we zijn ook naast dat we business partner zijn van vriendinnen. Ja. En ik tijdens haar project heb ik al het een en ander over gehoord. En eigenlijk na het project, nadat Luus het afgerond had, eigenlijk tijdens al, toen zei hij van, hey Eliane, moeten we niet samen dit eens echt even gaan, wat groter gaan, breder gaan trekken? En in mijn vingers begon ik ook te jeuken. En als fietsfanaat. En dat dit is toch wel echt een heel goed idee. En dat is op veel vlakken past het ook wel bij mij. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën verder gegaan. Van start gegaan, inderdaad. Ja, ja. Maar van een toneelspot naar een fietslampje, dat is toch nog een heel verhaal, denk ik. Ja. Ja, mag ik daar het woord over geven? Ja, ja, zeker. Nou, zou ik wel wat over vertellen. Namelijk dat met Zimi is het belangrijk dat alleen de benen verlicht worden. Ja, Zimi, dat moet je even uitleggen. Want dat is jullie merknaam eigenlijk geworden, hè? Ja, Zimi van Zie Mij. Zo heet het lampje, zo hebben we het genoemd. Want het gaat om zichtbaarheid voor fietsers. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Maar zou iedereen dat willen, zo'n spotlight op je lichaam als je aan het fietsen bent? Ik denk het wel. En ik moet zeker zeggen, dat is natuurlijk een persoonlijk ding. Maar ik denk dat heel veel fietsers die nu onzeker zijn in het verkeer, door zo'n toevoeging een stuk veiliger en zelfverzekerder de fiets op kunnen stappen. En dat geldt natuurlijk ook voor tegenliggers, dus automobilisten die nu niet altijd even fijn de weg in de auto instappen, omdat ze bang zijn dat ze ofwel in het verleden misschien verkeer andere dingen. Ja, soms zit je als automobilist ook te turen van wat zie ik nou voor me. Ja, ja. Dat is zo. En nu is het allemaal veel beter zichtbaar natuurlijk. Ja. Maar heb je een fabrikant gevonden die dat kan maken? Ja. Als mensen wat meer informatie willen, waar moeten ze zijn? Ja, dan kun je ons inderdaad gewoon bij onze website www.zimi.nl. Daar kun je eigenlijk al onze informatie vinden, een voorverkoop. Adres, dus in ieder geval telefoonnummers, contactgegevens. Jullie hebben overal aan gedacht, dat is wel duidelijk. En het project gaat gewoon lopen, want het wordt al gemaakt. En ik denk dat mensen heel blij zijn met betere zichtbaarheid. Ja. En met het feit dat jullie ook nog het goede doel steunen. Ja. Lucie Santema en Eliane Koetsier, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Komt er een volgend project aan of is dat nog even verborgen? Als het een volgende project is, is gewoon een uitbreiding van Zimi. Dat komt wel. Okay. Komen we hier aan tafel. En dat betekent? Daar kunnen we nog niks over zeggen. Helaas. Jammer. We moeten wel een beetje cliffhanger houden. Ja, zo is dat. Nou, dan kom je graag, willen we je graag terugzien als het zover komt. Ja, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Dank voor het gesprek. Vroeger waren wij piraten en we leefden op gevoel. We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel. Maar van de schepen die vertrokken zijn de meesten teruggegaan. Ze liggen veilig in de haven, maar voor mij is het tijd om te gaan. En ik ga niet op de vlucht, het is tijd om te gaan. Want er is geen weg terug, voor wie altijd blijft stilstaan. Het is tijd om te gaan. Ik heb 100.000 schepen zien vertrekken in de nacht, maar door de macht van de gewoonte bleef ik zitten waar ik zat. En er zijn plaatsen op de wereld waarvan nog niemand heeft gedroomd. Je kunt er komen door te reizen, door te reizen in je hoofd. Het is tijd om te gaan en ga niet op de vlucht. Het is tijd om te gaan, want er is geen weg terug, voor wie altijd blijft stilstaan. niet weten waar ik heen ga, maar op een dag ben ik hier weg. Met de moed om op te geven, geef ik alles wat ik heb. Tijd om te gaan met alles wat ik heb. Tijd om te gaan met alles wat ik heb. Het wordt tijd om te gaan. Ik geef alles wat ik heb. Tijd om te gaan. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Een transfer was dat, een walk in love. En daarvoor Stef Bos en Tijd om te gaan. Dat nog niet helemaal, want we hebben nog wat te doen. Zometeen, wethouders jeugd willen meer perspectief voor jeugd. Maar eerst zijn hier Elton John en Leon Russell. Step away. Don't give up that tune that you never could play. If you fall in your tan and the gas pipes groan, if every bone rattles through nights all alone, well, you're tougher than leather. No burl up sack, not some hard scrabble weed growing up through the cracks. Don't you know you're never too old, never too old to hold somebody. Don't Never Too Old to Hold Somebody van Elton John en Leon Russell. Wethouders jeugd uit het hele land maken zich ernstig zorgen over de situatie van kinderen en jongeren in de lockdown. Wethouder Reshma Ropram van Barendrecht is initiatiefneemster van de brandbrief die namens de wethouders naar het kabinet is verstuurd. Herman de Bruin praat met haar. Ja, jullie hebben toch iets perspectief voor de jeugd willen jullie hebben van het Rijk. Wat is daar precies de bedoeling van? Nou, wat we zien is, we hebben natuurlijk te maken met een ongekende crisis. En je ziet dat daar belangrijke maatregelen zijn genomen. En in de eerste lockdown hebben we gezien van ja, dat heeft invloed op de kwetsbare jeugd. Die hebben we ook al in beeld gehad in de eerste lockdown. Hmm. Alleen wat we nu zien is dat de groep groter wordt en dat wij nieuwe jongeren zien die voorheen nooit problemen gekend hebben. Dus wat wij zien is dat de problemen verergeren bij de bestaande groepen, maar dat er ook nieuwe groepen ontstaan die te maken krijgen met depressiviteit, eetstoornissen, maar zelfs suïcidepogingen. Dat betekent dus, als je kijkt naar de genomen maatregelen de afgelopen tijd, dat is met name als het gaat om ondersteuning van ondernemers. Hè. Hans Velbrief kwam 2 weken geleden met een Twitterbericht, zo zag ik dat, van een ondersteuning van 7,6 miljard euro aan steun voor ondernemers. Er moet ook een steunpakket komen voor onze jeugd. Want als we gaan kijken naar economisch herstel, dan zie je dat we straks op hun ook echt gaan rekenen. Ja, en de jeugd heeft op het moment serieuze problemen en daar vraagt u aandacht voor. Daar vraag ik inderdaad aandacht voor. Ja, maar hoe kan je dat dan regelen? Want ja, dan moeten al die kinderen in therapie of zo? Nou, er zijn meerdere mogelijkheden te bedenken als het gaat om ondersteuning van de jeugd. Als je bijvoorbeeld nu kijkt, waar ik heel blij om ben, is dat er ook vandaag in de Kamer over gesproken is, ook over onze brandbrief. En er komen ook zelf daar ook een aantal concrete voorstellen. Bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning rondom stage of een extra studiejaar zonder kosten of steun bij het vinden van werk. Het gaat echt om een crisis wat echt gevolgen heeft voor deze groep. Ja, en daar wordt nu onvoldoende op ingezet. En er moet snel actie ondernomen worden, denk ik, want anders loopt het uit de hand. Absoluut. Nou ja, dat is de reden waarom ik met deze brief ben gekomen. Wat mij overigens opvalt, ik heb de brief verspreid, maar ik ben niet de enige die die zorgen heeft. Ruim 150 wethouders, en er komen steeds meer wethouders bij, ondersteunen deze brief. En ik heb mails gekregen van wethouders die grote zorgen hebben. Ja. Die de oproep delen en die allemaal tegen mij zeggen, Rishma, we kunnen niet meer wachten. We moeten nu in actie komen en wij voelen ons verantwoordelijk. Ja, want we zijn verantwoordelijk voor de jeugd als gemeente. Maar we kunnen dit niet alleen zonder het Rijk. Nee, dus u hebt het Rijk daarbij nodig om te zorgen dat de jeugd weer perspectief krijgt. Want daar gaat het voornamelijk om, hè? Precies. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Die brief, is die ergens terug te vinden? Ja, die heb ik. Die staat ook op de website van de gemeente Barendrecht en op verschillende kanalen. Die is inmiddels. Die is zo ver verspreid. Ja, zo ver verspreid dat veel mensen hem hebben op de website hebben staan waarschijnlijk. Ja. Absoluut. Ja. Dus daar ben ik wel heel blij mee en vooral heel dankbaar. Ook dankbaar dat naast alle steun van de wethouders, er ook een aantal belangrijke organisaties ook zich hier hebben achtergeschaard. Ja. Voordat ik met deze brief kwam, moet ik voorstellen, kijk, ik ben op lokaal niveau actief, maar ik wilde wel weten, er gebeurt natuurlijk al heel veel. Het kabinet is natuurlijk niet alleen maar met oogkleppen op dat ze bepaalde maatregelen nemen. Ze zijn dus wel degelijk in gesprek met deskundigen. Ja. En die heb ik ook gesproken en die zeggen ook, we geven advies. We hebben plannen, we hebben concrete voorstellen, maar op dit moment wordt daar niet doorgepakt. En dat laatste moet nu gebeuren. Ja. En ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld Netwerk Veilig Thuis, Het Vergeten Kind, maar ook Jeugdzorg Nederland, Jeugd Educatiefonds, Sociaal Werk Nederland van alle maatschappelijke werkers en jongerenwerkers, Nederlands Centrum voor Jeugd ook schaart zich hierachter. Ja, het is een breed draagvlak wat u hebt gevonden om de jeugd te helpen. Absoluut. Dat is absoluut. Zeker, ja. Rishma Roepram, wethouder van Barendrecht. U sprak erover en u heeft veel meer medestanders en de Tweede Kamer moeten daar gehoor aan gaan geven. Wij wachten het even af en we wensen u in ieder geval succes met wat u allemaal bedacht hebt en wat er allemaal moet gaan gebeuren. Zeker voor de jeugd. Dank u wel voor het gesprek. Borrowed pins on dotted lines, sign the past away. This is yours and that is mine, so the papers say. How can you move so quickly? How can you heal so fast? And why? Tell me what you see in her that used to be in me. Why is it the simple truths are hardest to believe? How can I start all over knowing be friends, and what will I do with my mornings? And what will I do with my nights? You want answers that Het nieuwe album van Janice Ian heet Hunger en daarvan hoorde je Getting Over You. En dat was de late avond van dinsdag 9 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Chris Ria heeft het laatste woord. Fijne nacht. The little girl, she said to me, what are these things that I can see? Each night when I come home from school, when Mama calls me in for tea. Oh, every night a baby dies, and every night her mama cries. What makes those men do what they do to make that person black and blue? Grandpa says they're happy now. They sit with God in paradise with angels' wings, and still somehow it makes me feel like ice So do I tell her that it's true, that there's a place for me and you, where hungry children smile and say, we wouldn't have no other way. That every painful crack of bones is a step along the way. Every wrong done is a game plan to that great and joyful day. And I'm looking at the Father and the Son, and I'm looking at the Mother and the Daughter, and I'm watching them in tears of pain, and I'm watching them suffer. Don't tell that little girl, tell me. Tell me there's a heaven. Tell me that it's true. Tell me there's a reason why I'm seeing. Tell me that it's so.